Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No china. Quiere de marese afto. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. Quiere de marese afto. No hay chinas, no hay chinas hoy. Η χειρότερη κόλαση θα είναι μέσα στο ευρώ. Ο κύριος δεν μ' αρέσει αυτό. Είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, φίλος μας. Πρώην συνάδελφος, και είναι συνάδελφος βέβαια, στο Skype. Το είπε χθες το βράδυ. Έχει προκληθεί μια μικρή θύελα με αυτό. Διότι όταν και ο ίδιος ο Μπάμπης, υπέρμαχος του ευρώ, λέει ότι θα έχουμε κόλαση μέσα στο ευρώ, καταραίουν κάποιες αξίες που είχαμε σε αυτή τη ζωή. Διότι κυρίως στην κρίση θες κάποιες σταθερές. Θες το έδαφος να είναι σταθερό, να αρχίσει να κλονίζεται και το έδαφος. Δεν είναι κάτι καλό και δεν νιώθουμε και εμείς καλά όταν ακούμε τον Μπάμπη να λέει ότι η κόλαση θα είναι μέσα στο ευρώ. Δεν το έχουμε μοντάρει, να μοντάρεις, το ακούστε και στον Τράγκα το πρωί. Από χτες παίζει και στα ηλεκτρονικά δίκτυα και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ, διότι αν φτάσει και ο Μπάμπης να παραδέχεται ότι η κόλαση είναι στο ευρώ, εδώ δηλαδή, σήμερα και χτες η κόλαση, και όχι αύριο, με την οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, τότε τα πράγματα μάλλον είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το τραγούδι σήμερα είναι πάλι Escape, είναι πάλι Ισπανοί φίλοι μας και θα είναι και αύριο Ισπανοί, διότι ψυχοραγεί και η Ισπανία. Κόλαση είναι και εκεί. Χωρίς να έχουν περάσει αυτά που περάσαμε εμείς εδώ. Κόλαση είναι και η Πορτογαλία. Θα γίνει, αν γίνει Ισπανία, θα γίνει σίγουρα και η Πορτογαλία. Και γενικώς η κόλαση είναι γύρω-τριγύρω για πολύ συγκεκριμένους λόγους που δεν είναι της παρούσης, αλλά εμείς θα μείνουμε στην ελληνική κόλαση επειδή μας αρέσει. Δεν υπάρχει θέμα να βγούμε από το ευρώ ούτε αύριο το πρωί, στις 18 του μήνα, ούτε πολύ σύντομα. Και επιμένω να το λέω ότι ενδεχομένως η χειρότερη κόλαση θα είναι μέσα στο ευρώ. Μπορείς να ζήσεις με 400 ευρώ. Δεν μπορείς να ζήσεις. Κύριε, δεν μ' αρέσει αυτό. Ούτε με 700 ούτε με 800 δεν μπορείς να ζήσεις. Μπράβο! Σάκου παπελίδιο, με πρεπάνουν φιγαρίλιο και ένα τσίνα παλκανούτο δε χατσίς. Τι έκανες πάλι για δικιαρόγλου. Κύριε, δεν μ' αρέσει αυτό. Σάκα για λατσίνα τρόμ, βέγκα για σατσίνα τρόμ, κέμα με λατσίνα τρόμ. Νοάι τσίνας, νοάι τσίνας, ουοι. Νοάι τσίνας, νοάι τσίνας, ουοι. Η χειρότερη κόλαση θα είναι μέσα στο ευρώ. Και έτσι όπως το βάζει, αυτονοήτως βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι καλύτερα με το οποιοδήποτε, με την οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, χωρίς να εννοούμε ότι εμείς προσωπικώς ότι ποιο θα είναι καλό, γιατί αυτά κανείς δεν τα ξέρει. Απλά ξέρουμε ότι τώρα όντως είναι μια κόλαση. Δεν ξέρω το άλλο νόμισμα, όταν έρθει, όπως έρθει και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα έρθει, αν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα. Αλλά αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι και αδιέξοδο, είναι και κόλαση για τους Έλληνες. Κόλαση δεν είναι για όλους, γιατί κάποιοι άλλοι παίρνουν τα λεφτά τους κανονικά. Τράπεζες του εξωτερικού, οι οποίες τρίβουν τα χέρια τους με τέτοιες καταστάσεις, με τέτοιες ψευδεστήσεις στους λαούς, διότι θα συνεχίσουν να παίρνουν κανονικά τα χρήματά τους. Άλλωστε, γιατί υπάρχουν οι λαοί, για να ενισχύονται οι τράπεζες. Την απάντηση στο δίλημα, ευρώ ή δραχμή, μας τη δίνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Το διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, το διακύβευμα είναι η παραμονή ή όχι της χώρας στην Ευρωζώνη. Με έναν λαό λαϊλατημένο. Με έναν λαό λαϊλατημένο. Κύριε, δεν μ' αρέσει αυτό. Με έναν λαό λαϊλατημένο. Χωρίς δικαιώματα. Κατάλαβες, μαύρε. Χωρίς δυνατότητα να ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο. Χωρίς ελπίδα. Αυτό είναι το διακύβευμα. Δεν το είχε πει έτσι ακριβώς. Εμείς το φτιάξαμε για να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αλλιώς τα είχε πει, αλλά εμείς τα φέραμε να τα λέει με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται το πλήρες αδιέξοδο, διότι αυτό θα συμβεί. Εκτιμούμε πολύ τις προθέσεις, τις καλές προθέσεις. Όλες οι κυβερνήσεις που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο είχαν πολύ καλές προθέσεις. Και εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι και το αναγνωρίζουμε και δεν έχει καμία σημασία πια. Παρόλα αυτά όμως τα αποτελέσματα δεν είχαν σχέση καμία με τις προθέσεις τους. Το ακριβώς αντίθετο έφεραν. Δούλεψαν για όλους τους άλλους εκτός από τους Έλληνες. Παρόλα αυτά τους ενέκριναν οι Έλληνες. Αυτό είναι μια σχιζοφρένεια. Δεν είναι τις παρούσεις, αν να πιάσουμε και τις σχιζοφρένειες. Δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία καλπάζει και αυτή προς την εξουσία με πολύ καλό αέρα και θετική ενέργεια, διότι όλοι είμαστε σίγουροι αν βγει ο Σαμαράς θα γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση σαν αυτή που δεν έχει γίνει ποτέ και κυρίως δεν θα εφαρμόσει όλα αυτά τα μέτρα που μας έχουν φέρει στην κόλαση και μάλλον από ό,τι φανταζόμαστε όλοι θα φέρει και άλλα μέτρα για να μπούμε κανονικά στην κόλαση. Δεν το πολύ λένε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι θα το πολύ κάνουν. Όταν βάζεις την υπογραφή σου επειδή σου το ζητάει η Μέρκελ σε ένα χαρτί, είσαι ικανός, αφού έχεις γίνει και πρωθυπουργός, αν έχεις γίνει, να κάνεις τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσεις πουθενά. Αυτό το κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή, άριστη επιλογή, σοβαρή πάνω απ' όλα επιλογή. Έχει βάλει υπεύθυνο του προεκλογικού αγώνα τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Δεν πρέπει λοιπόν να παραδώσουμε τη χώρα στην αριστερή δικτακτορία του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Στην αριστερή δικτακτορία του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Κύριε, κύριε, δεν μ' αρέσει αυτό. Εδώ θέλω να κάνω μια σκέψη. Αυτός είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο προηγούμενος ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και υπόδικος είναι όλα μαζί, αλλά χωράνε όλοι στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει κανένα κόμπλεξ η Νέα Δημοκρατία να δεχτεί τον οποιονδήποτε. Όταν πρόκειται να σώσει τη χώρα και φτιάχνει ένα πατριωτικό μέτωπο, δεν μπορεί να λείπει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Να ακούσουμε τη σκέψη του Ανδρέα Λοβέρδου. Εδώ θέλω να κάνω μια σκέψη. Θα γίνει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελιό. Αυτή είναι μια σκέψη. Εδώ θέλω να κάνω μια σκέψη. Κατάργηση της σύνταξης. Καθόλου σύνταξη. Για τους νυν συνταξιούχους, για τους επόμενους. Αυτή είναι μια σκέψη. Εδώ θέλω να κάνω μια σκέψη. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Αυτή είναι μια σκέψη. Δεν είναι όμως μια διεξοδική σκέψη. Και δεν είναι διεξοδική σκέψη επειδή δεν είσαστε καλοί κομικοί. Κομικοί είσαστε, απλά δεν είσαστε αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος αυτή τη στιγμή. Έναν πολύ καλό, πάρα πολύ καλό κομικό. Προσπάθειες κάνε την αλήθεια, το Πασόκ κυρίως και άλλοι, όχι μόνο το Πασόκ. Θα δούμε, θα γίνει ο τελικός απολογισμός. Σε 17 μέρες, διότι η τελευταία μέρα του Μαΐου σήμερα, από αύριο έρχεται ο Ιούνιος και το καλοκαίρι ταυτόχρονα, το οποίο ζεστό θα είναι, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Όχι οι μετεωρολόγοι, όλοι οι υπόλοιποι. Έρχεται και σοσιαλισμός, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κύριος Παπαδημούλης. Όχι άμεσα, όχι δηλαδή τα επόμενα χρόνια, έχετε καιρό να ραφτείτε σε 3-4. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στο θέλω και στο μπορώ. Εμείς θέλουμε και σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Εμείς θέλουμε και σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Εμείς θέλουμε και σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Μπράβο! Δεν τον υποσχόμαστε τα επόμενα 4 χρόνια. Κατάλαβες, μαύρε. Κατάλαβα, μαύρο να λες, όχι τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά αμέσως μετά, αν πάμε με αυτή την πορεία, ακριβώς εκεί οδηγούμαστε, στο σοσιαλισμό. Άλλος ένας σοσιαλισμός που έρχεται, όχι στις 18, ή μπορεί να είναι στις 18, μετά από 4-5 χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς και τι μέρα είναι, θα τα μάθουμε μέχρι τότε. Θα σας ειδοποιήσουμε, μην φανταστείτε ότι θα το κάνουμε μόνοι μας, το σοσιαλισμό. Θα είμαστε όλοι μαζί, άλλωστε σοσιαλισμός χωρίς πολλούς δεν γίνεται. Θυμηθείτε τον προηγούμενο. Πόσοι ήμασταν στον προηγούμενο σοσιαλισμό που είχε εφαρμοστεί στη χώρα από το 81. Και μετά χάθηκε κάποια στιγμή η πορεία, αλλά το βρήκε ο Σιμίδης, τον ξαναβρήκε μετά ο Γιώργος και έχουμε φτάσει εδώ τώρα με μηδενισμένο το κοντέρ να ξαναχτίζουμε σοσιαλιστικές κοινωνίες. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν οι Αμερικάνοι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, η σχιζοφρένεια προχωράει με αδίστακτο τρόπο. Υπάρχουν πληροφορίες, όπως λέει ο Καρατζαφέρης, ότι οι Αμερικάνοι μπλοκάρουν τον ίδιον, αλλά ευνοούν άλλους. Και ανά μεριά έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σε πάση περιπτώσει δεν έχει συγκοινωνιοποιήσει ακόμα τι θέλει να κάνει και πού θέλει να το πάει. Βλέπω όμως ότι η Αμερική θέλει πάση θυσία Τσίπρα και αυτό με εντυπωσιάζει. Η Αμερική θέλει πάση θυσία Τσίπρα και αυτό με εντυπωσιάζει. Κύριε, κύριε, δεν μου αρέσει αυτό. Prohibition. Είμαστε Έλληνες. Κύριε, κύριε, δεν μ' αρέσει αυτό. Είμαστε Έλληνες. Πέσαν και πιστολιές, λογικό είναι να πέσουν μετά και τα κοτσίφια. Είμαστε Έλληνες, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Και επειδή είμαστε Έλληνες, έλεγε χτες το απόγευμα στον Ευαγγελάτο, δεν εκτιμήσαμε την προσφορά του, γιατί μόνο οι Έλληνες είναι αχάριστοι, και έκανε μια σύγκριση του εαυτού του, μη φανταστείτε, με τίποτα σπουδαίο. Να σου θυμίσω την τύχη όλων όσων στην εποχή τους έπαιξαν κάποιο ρόλο πρωταγωνιστικό, από τον Σοκράτη, από τον Σόλωνα, όλους από τον Κολοκοτρώνη. Ναι. Από τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Δηλαδή δεν κατάλαβε ο ελληνικός λαός, δεν κατάλαβαν οι ψηφοφόροι την προσφορά. Υπάρχει δικιά μας θέση. Υπάρχει ένας έμπειρος πολιτικός και λοιπά που μιλάω σε πρώτον οίκο, το καταθέτω με παρησία, που έχει δουλέψει, που είναι αποτελεσματικός, που τον ξέρει ο κόσμος, τον σέβεται η Ευρώπη και τον φοβάται η Ευρώπη. Mm-hmm. Με έμπειρα στελέχη, με νέα στελέχη. Και καταθέτουμε συγκεκριμένη πολιτική πρόταση. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε σχέδιο Β. Μπράβο! Αυτός είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, αυτός που λέει μιλάω στο πρώτο ενικό. Έχει ταλαιπωρηθεί, τον τιμώρησε ο ελληνικός λαός, γιατί ο ελληνικός λαός πάντα τιμωρεί το καλό. Τιμωρεί πάντα το πάρα πολύ καλό. Ακούσατε τα παραδείγματα, έτσι λοιπόν τιμωρήσαμε και τον Καρατζαφέρη. Τώρα δεν μας ζητάει να τον ξανατιμωρήσουμε για να φανεί πόσο καλός είναι. Μας ζητάει να τον εγκρίνουμε. Αν το βάλουμε αντίθετα, ο ελληνικός λαός τιμωρεί τους καλούς και ενισχύει και εγκρίνει τους κακούς. Άρα τώρα ζητάει μια ενίσχυση. Άρα έχει γίνει κακός. Είναι μια απλή σκέψη. Όσο απλή σκέψη ήταν και αυτή του Καρατζαφέρη, έπρεπε να συμβαδίσουμε για λίγο μαζί. Τώρα θα απογειωθούμε, φεύγουμε από το πάνω μέρος της Συγκρού και πάμε στο κάτω μέρος της Συγκρού, στους αδιόρθωτους. Αδιόρθωτοι είναι με όμικρον γιώτα η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη, όπως έλεγε τώρα. Αδιόρθωτοι είναι και η ίδια με ήττα. Αλήθεια τώρα, πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό σας, μήπως έκανα λάθος όλες αυτές τις μέρες που πέρασα? Ποιες από όλες εννοείτε? Μετά την απόφασή σας και μετά την τελική συμφωνία που έγινε στο σπίτι του κυρίου Μιχελάκη. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, η τελική συμφωνία αυτή είχε ένα στόχο. Και ο στόχος είναι η απόλυτη επανάσταση, δηλαδή ο πυρηνικός πόλεμος, ο εκβιασμός, όπως θέλετε πάρτε το, της Ευρώπης. Γι' αυτό και μάχομαι. Τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά σε αυτό το στόχο. Πυρηνικός πόλεμος. Γι' αυτό και μάχεται. Ντόρα Μπακογιάννη, τον Γιώργο Παπαδάκη, σήμερα το πρωί είπε κι άλλα, αλλά εμείς σταθήκαμε σε αυτό, γιατί αυτό ήταν μια πραγματική είδηση, γιατί οι ειδήσεις δεν πολύ υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες, εκτός από αυτό που πω ο Μπάμπης. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, από το Real. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr, τα βλέπουμε όλα, άσχετα αν δεν τα σχολιάζουμε. Και από κινητό Real γράφετε μετά κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Στον ήχο είναι ο σύντροφος Μάριος Καγής και ακούσαμε πριν τον Βενιζέλο να λέει ότι δεν ζει στην Ελλάδα με 450 ευρώ, ούτε με 700, ούτε με 800. Παρ' όλα αυτά φρόντισε όσοι έπαιρναν 800 να παίρνουν 450, όσοι έπαιρναν 460 επίδομα ανεργίας να παίρνουν 360 και γενικώς έχει φροντίσει και πάρα πολλοί άλλοι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο να μην παίρνουν τίποτα. Ενώ δεν ζεις με 450 και 800. Ακούγοντας τον Βενιζέλο, μας ήρθε στο νου ο Λογοσκούφης, όταν ήταν στα πάνω του και είχε βγει μια περιοδία για τις ανάγκες μιας εκπομπής, νομίζω του Μανώλη Κοτάκη, είχε βγει στο δρόμο και μιλούσε με μια κυρία η οποία έπαιρνε κάτι λιγότερο από 360. Και είχε έναν πάρα πολύ ωραίο διάλογο, ανάλογο με την φράση που ακούσαμε από τον ίδιο τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Και να είσαι μαθωθεί, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, εγώ που παίρνω τα 220, πώς θα ζήσω, μπορώ να μάθω? Όχι, με 220 δεν θα ζήσετε. Τα 220, πώς θα ζήσω, μπορώ να μάθω? Όχι, με 220 δεν θα ζήσετε. Μπορείς να ζήσεις με 400 ευρώ. Δεν μπορείς να ζήσεις. Ούτε με 700, ούτε με 800 δεν μπορείς να ζήσεις. Εμείς θέλουμε και σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Κύριε, κύριε, δεν μ' αρέσει αυτό. Η χειρότερη κόλαση θα είναι μέσα στο ευρώ. Το διακύβευμα είναι η παραμονή ή όχι της χώρας στην Ευρωζώνη. Με έναν λαό λαϊλατημένο. Η χειρότερη κόλαση θα είναι μέσα στο ευρώ. Με έναν λαό λαϊλατημένο. Μπορείς να ζήσεις με 400 ευρώ. Δεν μπορείς να ζήσεις. Ούτε με 700, ούτε με 800 δεν μπορείς να ζήσεις. Συγγνώμη, εγώ που παίρνω τα 220, πώς θα ζήσω, παρόλα. Όχι, με 220 δεν θα ζήσω. Αυτό το «Α της κυρίας» είναι όλα τα λεφτά, γιατί θα γυρίσει σπίτι και θα πει «Μου το είπε ο υπουργός». Δείχνει μια επιβεβαίωση, μια εμπιστοσύνη στον υπουργό ότι δεν θα ζήσετε, όχι δεν ζείτε, που είναι η κλασική φράση, δεν ζεις με 220 ευρώ, με 220 δεν θα ζήσετε. Όπως πολύ ωραία της είχε πει ο Λαγοσκούφης και πολύ αυθόρμητα, άλλος ένας επιτυχημένος πολιτικός, κάπου ήταν στα πάνω του, τσάρος και αυτός της οικονομίας, οι κάμερες, τα διεθνή δίκτυα, η εμπιστοσύνη του κόσμου, χάρασε στρατηγικές για να σωθεί η χώρα, όχι να σωθεί, για να προχωρήσει η χώρα, για να αναπτυχθεί η χώρα, το τι έχει ακουστεί, τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας, τι έχουν πιστέψει τα αυτιά μας. Και πόση εμπιστοσύνη έχουμε δείξει πια σε ανθρώπους, ενώ τα αποτελέσματα έρχονται και συνεχώς. Ως κουδούνια λένε ούτε αυτός ούτε αυτός. Κανονικά εμείς εκεί θα το ζήσουμε όλο το έργο. Εφόσον θέλουμε, θα το ζήσουμε. Δεν τίθεται θέμα, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να λέμε ότι το έχουμε ξαναζήσει. Είμαι σε διάφορες εκδοχές. Βεβαίως θα δοκιμάσουμε όλες τις εκδοχές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλες όμως τις εκδοχές, όπως λέει και η διαφήμιση Λαός Μέρος Α. Ρεσί, τους έχει πιάσει πανικός να μάθει και βάζουμε συνέχεια αυτογκούλνα. Μιλάμε τώρα, ξέρεις, αυτή η έκθεση που έβγαλε η Εθνική Τράπεζα μόλις πήρε τα λεφτά. Γιατί ξέρεις, μόλις πήρε τα λεφτά την έβγαλε την έκθεση. Αυτό που λέει, μας συμφέρει να μας σωθήκαμε. Δηλαδή, εάν ξαναπάμε στη δραχμή, θα μιλάμε ο πληθωρισμός, λέει 30-35, πόσο με το που μπήκαμε στο ευρώ, αμέσως πήγε 800%. Μία τσίχλα είχε 5 δραχμές και τώρα έχει 20 λεπτά. Και τι να την κάνεις την τσίχλα, να μεγαλώνει τρύπα του όσοντος, μόλις σε περιβάλλον είναι. Ρε Αποστόλη, εγώ μασάω. Καλώς είναι ακριβή η τσίχλα, όταν... καλώς. Άσε που στον Έλληνα περισσότερο αρέσει να μασάει κουτόχορτο παρά τσίχλα. Ναι, αλλά κοίταξε να σε, εγώ μου αρέσει να μασάω τσίχλα και να κάνω και το άλλο νόμα. Αλλά έχω γίνει ρεζίλη, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχω λεφτά να πάρω προφυλακτικά και χρησιμοποιώ πολύ μπαγκ. Καλό είναι, καλό είναι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και σακούλα σούπερ μάρκετ. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι αυτές τις διασπόμενες. Θα γίνει πανικός μέσα στο πράγμα, στο βετζάινα. Άστο, μην βάλεις τέτοια, πάρε αντοχής. Είναι σαν να τρως πατατάκια, κατάλαβες. Λοιπόν, σου έχω σλόγγαν, μια και είπαμε για τις τσίχλες. Ναι. Λοιπόν, τώρα προεκλογικό είναι. Καλύτερα να μασάς παρά να ψηφάς. Πάει για τους φίλους συντρόφους του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Αποστόλη, είμαι έξω από το Υγεία στο Μαρούσι, ξεχέρα. Την Ευλαμπία, ρε. Πού την είδες? Αυτή που σε κυνηγάει, έξω από το Μαρούσι. Στο Ίκα δεν ήταν το τραγούδι? Όχι, όχι. Η Ευλαμπία δεν ήταν έξω από το Ίκα, παιδί μου. Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σιγά. Για τον οδοντό γιατρό. Μα δεν ξέρεις ότι το ΙΚΑ δεν είναι προέκταση του υγεία. Τόσο καλά που ο πατέρας μου, συνταξιούχος, πλοίαρχος στα δεξαμενόπλια, θα πάει στον Άγιο Σάβα να κάνει επέμβαση. Στα δεξαμενόπλια, όταν λες, φίλε, γιατί κάπου πήγε το μυαλό μου. Δεν πιστεύω σε τίποτα μονοποιηθμένα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, έτσι, γιατί είχα κάτι φίλους που είχαν κάτι τέτοια γι' αυτό. Τα μακρουλά, τα μακρουλά. Α, εντάξει. Λοιπόν, πλήρωσε ΝΑΤ όλα τα χρόνια και αυτή τη στιγμή θα πληρώσει για μια απλή επέμβαση. Αυτό είναι το ένα. Εγώ πληρώνω 600 ευρώ. Καλό μαλάκα είσαι, θα μου πει τώρα. Καλώς είσαι. Και προχθές τα φαρμακεία ήταν κλειστά. Για αυτά τα δύο που σου είπα, ακόμα μας θέει η Μέρκελ. Κινδυνεύεται να περάσετε στην ανεργία. Εμείς. Έχουμε κάνετε προεκλογικό αγώνα επέλ του Πασό. Δηλαδή, τι άκρα μπορεί να βγάλεις τώρα με το σκουρλέτι και το χουντί, άμα γίνει κυβέρνηση. Θες εσύ. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα και εμείς παίζουμε με τη φωτιά. Παρνείστε όμως, γιατί εμείς τι θα ακούμε. Θα αναγκαστούμε να ακούμε μπάμπι πάλι, άμα βγουν αυτοί. Αυτό σου πρέπει. Άμα γυρίσουμε στη δραχμή, γιατί δεν λέτε εσείς οι κολοδημοσιογράφοι τι θα πάθουν αυτοί που έχουν μεγάλη περιουσία, τι θα πάθουν οι πολυεθνικές, τι θα πάθουν οι τράπεζες, τι θα πάθει η Ευρώπη, μέχρι την Κίνα θα φτάσει στον ντόμινο. Γιατί δεν τα λέτε όλα αυτά και τρομοκρατείτε τον κόσμο? Δεν μιλάω για σένα, γιατί εσύ είπαμε το μυαλό σου το έχει στο τέτοιο. Για τους άλλους δημοσιογράφους. Ας βγουν να πούνε τι θα πάθουν όλοι οι πλούσιοι. Τι θα πάθει ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Λάτσης, όλοι αυτοί. Υπάρχει κάποιο στη Θεσσαλονίκη γραφείο για να πάρω την εφημερίδα τη Κυριακή που την ξέχασα? Ναι, το γραφείο ξεχασιά. Μισό λεπτό. Τόλι, η Μπακογιάννη είχε πει ότι αν δεν ψηφιστεί και αν δεν πάρει το 3% θα πάρει στο σπίτι τη. Φαίνεται η Siemens. Στο σπίτι τη πήγε, στην Νέα Δημοκρατία. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Το σπίτι τη! Αυτό. Είναι αυτό που λέμε το σπίτι τη μέσα. Πήγε στο σπίτι τη μέσα. Το σπίτι τη μέσα λοιπόν. Την έστειλε Τόλι, η Siemens που τη έδινε δωράκια, γι' αυτό τη είπε. Άλλο σπίτι, τώρα εσύ μιλά για το εξοχικό. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Τόλι, αυτό που θα ψηφίσει Πασό και Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι δεν θα του μείνει σύνταξη, δεν θα του μείνει παντελόνι, δεν θα του μείνει κάλτσα, δεν θα του μείνει σόβρακο. Είναι αξιοπρέπεια, παιδί μου. Αυτά είναι τα τελευταία που λες. Λοιπόν, Τόλι, και ο νέος φιλομνημονιακός και φιλοφτωδούνου του και του μνημονίου ακούγεται στο όνομα Τζίμερος. Δεν ξέρω αν τον είσαι ακούσει. Α, τον έχω ακούσει, τον έχω ακούσει. Τον είχε βάλει η Βανδύ σε ένα τραγούδι της. Τζίμερα, ναι. Αγάπησε με Τζίμερα. Λοιπόν, Τόλι. Που όλα είναι εφήμερα. Η χειρότερη κόλαση θα είναι μέσα στο ευρώ. Μπάμπης, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Το είπε, τα είπε όλα μέσα σε μία φράση και από εκεί που δεν το περιμέναμε. Εδώ στα mail που έρχονται, βλέπω και ένα με το σηματάκι της δράσης, το κόμμα του κυρίου Μάνου. Και λέει, δελτίο τύπου, όχι στις διώξεις δημοσιογράφων, ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Και βεβαίως, θέλησα να διαβάσω, κοντοστάθηκα όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, και θέλησα να διαβάσω παρακάτω και λέει. Με αφορμή την παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ δημοσιογράφων που αρνήθηκαν να απεργήσουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ένωσης, επισημαίνουμε τα εξής. Είναι αδιανόητο σε μια δημοκρατική χώρα με κατοχυρωμένες ατομικές ελευθερίες, μια κλειστή συντεχνία να εξαναγκάζει τα μέλη ή τα μη μέλη της να απεργήσουν παρά την αντίθετη θέλησή τους, υπό την απειλή της διαγραφής τους από τον ασφαλιστικό τους φορέα, υπό την απειλή δηλαδή της εξόντωσής τους. Τέτοιες υπερεξουσίες συνδικαλιστικών φορέων προσβάλλουν ευθέως το δημοκρατικό πολίτευμα και το κράτος δικαίου. Αναφέρεται στην προχθεσινή απεργία που είχαν δημοσιογράφοι, έχουν γίνει και άλλες φορές απεργίες και υπάρχουν ψήγματα ή φαινόμενα απεργοσπαστικών μηχανισμών. Υπάρχουν μέσα ενημέρωσης που λειτουργούν και γίνεται όλο αυτό. Από ό,τι γνωρίζω, η ΕΣΥΑ όταν παραπέμπει στο πειθαρχικό κάποιους για διαγραφή και έχει διευκρινιστεί άπειρες φορές στα μέσα ενημέρωσης που έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις, αυτό δεν συνεπάγεται και διαγραφή από τον ασφαλιστικό φορέα σε καμία περίπτωση. Ένα δεύτερο, μιλάει για, πώς το λέει εδώ ο κύριος Μάνος, να το βρω, ξαναγκάζει λέει τα μέλη, τα μη μέλη να απεργήσουν. Δεν υπάρχουν εταιρείες δημοσιογραφικές επιχειρήσεις που εξαναγκάζουν τους δημοσιογράφους να μην απεργήσουν. Δεν έχει φτάσει στα αυτιά του κυρίου Μάνου κάτι τέτοιο? Δεν τρομοκρατείται ο εργαζόμενος ότι αν δεν απεργήσεις, γιατί όλοι εδώ απεργούμε με διάφορους τρόπους, με πολύ ομούς και με τους γνωστούς τρόπους που χρησιμοποιούν τέτοιες καταστάσεις, δεν εκβιάζεται ο δημοσιογράφος? Από την άλλη μεριά, πέρα από αυτό, γίνεται μια απεργία. Είναι όλοι αυτοί μέλη μιας ένωσης, της ΕΣΥΑ. Εθελοντικά είναι. Σκοτώνονται μάλιστα για να μπουν πάρα πολύ και περιμένουν και τα χρόνια που πρέπει κτλ. Είναι λογικό όταν κάνει απεργία η Ένωση να μην απεργούν κάποιοι, όταν κατακτήσει όμως κάτι η Ένωση από την απεργία να αποφελούνται αυτοί κάποιοι που δεν απήργησαν? Μια αύξηση, σε αυτές τις εποχές είναι λίγο δύσκολη και η αύξηση, αλλά δεν ξέρεις. Παλιότερα συνέβαινε και αυτό. Αυτό είναι παράλογο? Είναι λογικό όταν η πλειοψηφία, η συντριπτική, αν είναι 3.000 στην Αθήνα, οι 2.950 απεργούν. Οι 50 που δεν απεργούν, πώς το βλέπουν? Αν έχουν εκβιαστεί από την επιχείρηση, να το δούμε. Είναι ένα θέμα, όντως υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι φανατικότεροι του βασιλέως για να μείνουν στην επιχείρηση και δεν απεργούν για να δείξουν πόσο καλή είναι. Εν πάση περιπτώσει, στην ΕΣΥΑ εθελοντικά είναι όποιος είναι. Μπορεί, αν δεν θέλει να φύγει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπήρχε ηθική τιμωρία όλων αυτών που σπάνε τον αγώνα των υπολείπων. Είναι ανήθικο, είναι απρεπές, εκτός από αυτούς που τρομοκρατούνται, και ξέρουμε πολύ καλά πού συμβαίνουν τέτοιου τύπου καταστάσεις. Τις έχουμε ζήσει όλοι, με την ελπίδα και την ευχή να μην τις ζήσει άλλος. Άλλωστε, και μόνο η ζωή έτσι όπως λειτουργεί, το μνημόνιο, η κρίση και όλα τα υπόλοιπα είναι τρομοκρατία από μόνο του. Αυτά, επειδή είδαμε τώρα εδώ την ανακοίνωση. Δεν είχα σκοπό να πω κάτι σχετικό, αλλά είδα την ανακοίνωση και πολύ μου αρέσουν αυτά τα θέματα και η ευαισθησία κομμάτων να υπερασπίσουν το δικαίωμα του απεργοσπάστη, ενώ δεν έχουμε δει ποτέ την ευαισθησία του να υπερασπίσει το δικαίωμα αυτού που αγωνίζεται και κυρίως αυτού που εργάζεται και παίρνει αυτά που παίρνει. Θα πάμε στο Λαύριο. Θα πάμε στο Λαύριο τώρα, διότι εκεί υπάρχει το κέντρο προσφύγων Λαυρίου. Είναι ένας οργανωμένος χώρος, μάλλον ο μοναδικός που έχει η Ελλάδα. Αλλά εδώ και 10 μέρες, επειδή δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι που είναι εκεί, βρίσκονται σε απεργία, με αποτέλεσμα επίσης να μην δίνονται τα χρήματα που πρέπει να δοθούν μέσω κάποιων μηχανισμών, Ερυθρού Σταυρού και όλα τα υπόλοιπα. Και οι 267 ενήλικες και τα 85 παιδιά που είναι εκεί, Κούρδοι στην πλειοψηφία τους, να είναι χωρίς σίτηση. Ταΐζονται από τις προσπάθειες ανθρώπων ενός κύκλου που στηρίζει το κέντρο προσφύγων. Θα ακούσουμε καταρχήν την κυρία Ελευθερία Ψυχογιού, είναι από αυτή την επιτροπή, είναι και κάτοικος εκεί στην περιοχή. Στο κέντρο αποδοχής προσφύγων στο Λαύριο, οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι, οι προμηθευτές είναι απλήρωτοι και οι πρόσφυγες πεινάνε. Εδώ και 10 μέρες έχει διακοπεί η σίτηση. Διαμένουν 267 ενήλικες και 85 παιδιά. Κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί από τους επίσημους και υπεύθυνους φορείς στο Υπουργείο Υγείας και τον Ερυθρό Σταυρό για το αν ζουν αυτά τα παιδιά ακόμα μετά από 10 μέρες. Ευτυχώς η ελληνική κοινωνία έχει δείξει τα αντανακλαστικά της και την ανθρωπιά της και έχει φέρει κάποια τρόφιμα, αλλά και αυτά που έχει φέρει δεν επαρκούν, γιατί είναι και πολλά τα παιδιά και πολλοί ενήλικες. Εγώ ως μητέρα ενός παιδιού, αν αφήσω το παιδί μου 1-2 μέρες ατάιστο, θα παρέμβει κάποιος εισαγγελέας. Εδώ που έχουν αφήσει τόσο κόσμο για τόσες μέρες νηστικό, γιατί δεν παρεμβαίνει κανένας. Ο συνάδελφος Γιάννης Βάκρινος πήγε και τους βρήκε όλους εκεί, μάλιστα στο site της Ελληνοφρένειας, στο επίσημο, έχουμε και φωτογραφικό υλικό και μαζεμένα όλα τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Και μου λέει ότι το κτίριο που κατοικούνε, που μένουν, είναι έτοιμο να πέσει. Άλλωστε, αν δείτε τις φωτογραφίες, φαίνεται. Και θυμάμαι πριν 10-15 χρόνια είχα πάει και εγώ να κάνω ρεπορτάζ εκεί και τότε λέγαμε ότι το κτίριο αυτό είναι επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά παραμένει, μένουν οι άνθρωποι εκεί, πολιτικοί πρόσφυγες πολλοί από αυτούς, όταν η Ελλάδα έδινε. Όπως και οι Έλληνες έχουν δεχθεί τη στοργή άλλων χωρών σε πολύ δύσκολες στιγμές, όταν η Ελλάδα έδινε άδειες πολιτικών προσφύγων και τους φιλοξενούσε με τους όρους που μπορούσε να τους φιλοξενήσει. Είναι νόμιμοι αυτοί ή έχουν καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα, και όπως και να έχει, δεν γίνεται να υπάρχουν 85 παιδιά και να μην έχει αυτός ο τόπος να τους ταΐσει. Διότι είναι ψυχές, έχουν γεννηθεί εδώ πολλά από αυτά. Θα ακούσουμε έναν πατέρα, τον Μεχμέτ. Με λένε Μεχμέτ Τοκάν. Το καν είναι επίθετό μου, με το όνομα, είμαι Κούρδος από Τουρκία, 11 χρόνια είμαι εδώ πέρα και έχω 5 παιδιά. Από 21 Μαΐου έχει αρχίσει απεργία το εργαζόμενοι και ούτε κουζίνα, ούτε καθαρίστρια, τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Και εργαζόμενοι 5-6 μήνες που απλήρωτο, γι' αυτό λόγο κάνουν απεργία, και από τότε δεν έχουμε τρόφιμα, τίποτα. Και 85 παιδιά μαζί με το Αφγανί και δικά μας, 85 παιδιά μόνο 0, από 0 12 δηλαδή τα παιδιά. Και παιδιά θέλουν και γάλατα και ζωή, δηλαδή για να ζει σαν άνθρωπος. Πώς να σας πω, ευτυχώς λίγοι το ελληνικό λαό μας βοηθάει, όχι πολύ, γιατί δεν αντέχει μάλλον και ή δεν έχουν ακούσει περισσότεροι, δεν το ξέρουν, όσο μπορούν να μας βοηθάνε. Δηλαδή σε αυτές 9 μέρες έχουμε, δηλαδή, 1-2 μέρες φαΐ το έχουμε πάρει. Και βεβαίως έχουν βγάλει έκκληση, άμεση ανάγκη όπως λένε, για τρόφιμα στο κέντρο υποδοχής προσφύγων Λαυρίου, από εκείνη τα ηχητικά. Οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές είναι απλήρωτοι για μήνες και ανάμεσα στους πρόσφυγες, στα 85 παιδιά, υπάρχει ανάγκη για συγκέντρωση τροφίμων. Θα κλείσουμε αυτό το θέμα ακούγοντας τον μικρό Μουσταφά. Με λένε Μουσταφά, είμαι 9 χρονών, πάω από τρίτη τάξη και δεν έχουμε εδώ φαγητό, ρούχα, παπούτσια. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε εδώ. Πόσο καιρό δεν έχετε φαγητό? 8 μέρες, 9 μέρες, τόσα είναι που δεν έχουμε φαγητό. Φράζι τρώμε, τσάι και ψωμί, μόνο αυτό. Μόνο αυτό τρώμε. Δεν έχουμε άλλο για να τρώμε, τίποτα άλλο. Και εμένα, έτσι. Πάμε σχολείο, δεν τρώμε. Άλλοι παιδιά που είναι Έλληνες τρώνε, εμείς βλέπουμε. Και λέμε, μου δίνεις ένα. Λένε όχι, πήγαινε να αγοράσεις. Και εμείς δεν έχουμε λεφτά για να πάμε να αγοράσουμε. 9 μέρες δεν είναι φαγητό και τρώμε μόνο τσάι και ψωμί. Πάρα πολύ πρόβλημα θα είναι εδώ. Μόνο τσάι και ψωμί. Βαρέθηκαν να φάμε τσάι και ψωμί. Όλοι βαρέθηκαν να φάνε. Κουραστήκαμε. Θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, να φάμε άλλα φαγητό. Κρέας. Δεν τρώμε ψάρι, τίποτα. Μόνο τσάι και ψωμί. Αυτό. Αυτό λοιπόν ο μικρός Μουσταφά από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων, το κέντρο προσφύγων του Λαβρίου και όλα όσα γίνονται εκεί. Μπείτε και στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε τους τρόπους, υπάρχουν και διάφοροι φορείς και ο Δήμος, αν κάποιος ενδιαφέρεται, θέλει να στείλει τρόφιμα, φορέας κυρίως, για να βοηθήσει ουσιαστικά τα όσα γίνονται εκεί. Λάος, μέρος Β. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Η Αλεξάνδρα είμαι, Κερκυραία. Κερκυραία, Κερκυραία. Τι μου κάνει. Ποια Αλεξάνδρα, μωρέ, Κερκυραία, δεν ξέρω καμία τέτοια. Η Αλεξάνδρα που μένει στην Άρτα, έλα τόσες φορές έχουμε. Στην Άρτα και τι δουλειά έχεις από την Κέρκυρα. Εδώ πέρα είναι ένα παιδί που αγαπώ, τέλος πάντων. Στην Κέρκυρα. Είναι Αρτινός και με έφερε εδώ, να σου πω. Στην Κέρκυρα σε πήγε, καλά σε πήγε. Εντάξει. Σχεδόν Ιταλία με περισσότερους Αλβανούς. Από την Κέρκυρα με πήρε στην Άρτα, χειρότερα. Από την Κέρκυρα στην Άρτα, χειρότερο. Ούτε Ιταλία, μόνο Αλβανοί. Όπως θα σου πω. Ειλικρινά, ο Έλληνας δεν αλλάζει. Δεν πάμε να χτυπηθούμε κάτω. Ο Έλληνας ηλίθιος γεννήθηκε, ηλίθιος θα πεθάνει. Μία φορά βρέθηκε η ευκαιρία να αλλάξει αυτό το έρμο, το σάπιο, το πολιτικό σύστημα που ταλανίζει εμάς τους νέους που είμαστε οι περισσότεροι άνεργοι και πάλι ο ηλίθιος ο Σαμαράς θα βγει. Παιδί μου, αυτό που έπλεξε και σε πήγε στην Άρτα, άνεργοι θα είσαι. Γιατί έχουν πάει οι Αλβανοί και μας πήραν τις δουλειές. Γι' αυτό πρέπει να φύγουν οι μετανάστες. Ψήφο στη Χρυσή Αυγή, ξέχασα να πω. Χρυσά αυγά όλοι. Και το λέω και σήμερα γιατί είναι η επέτειο σήμερα της γέννησης του Φαμπερζέ. Οπότε χρυσά αυγά ταιριάζει λόγω του αυγού του Φαμπερζέ. Είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Πάρε τηλέφωνο Μιχαλολιάκο για ευχές. Εξήγησε με ένα όνειρο που είδα εσύ χθες βράδυ. Τι? Είδα εσύ τον Άκη και λέει βρήκαν όλα τα λεφτά, όλα τα σπίτια. Είδες λεφτά στον ύπνο σου. Αν δεις λεφτά στον ύπνο σου, κατά θα πάρεις. Ναι, αλλά. Λειτουργεί αντίθετα, ξέρεις. Ήταν του Άκη ή και αυτά δικά μου. Του Άκη? Εντάξει, πάντως εσύ κατά θα πάρεις έτσι κι αλλιώς. Οποιανού και να ήταν, λεφτά δεν θα πάρεις καμία περίπτωση. Να σου πω, θα του το πεις του Αντώνη ότι δεν θα τον ξαναψηφίσω. Θα του πεις μου ήδη. Του κάνεις τέτοιο κακό. Γιατί δεν τον ξαναψηφίσεις? Γιατί πήγα στη γραφεία και δεν με δεχτήκανε. Αχού, δεχτήκαν την άλλη τη χαμένη τη χτυκιάρα που κάνει κολοτούμπες μπρος πίσω, πηγαίνει και έρχεται. Και δεν δεχτήκαν εσένα. Θα του πεις, μου το είπε εγώ, κύριε Αντώνη. Τώρα να σου πω τώρα, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Η Ντόρα, πόσο τυχαίο λες να είναι ναι. που ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία τώρα που ο άλλος είναι στα πτωτικά του και είναι για πόδι. Και προγραμματισμένο ήταν, ξέρει τι κάνει η κυρία Μπακογιάννη. Τι λες να βάλει για πρόεδρος τώρα που θα πάρει τον Μπούλο Αντώνης. Αυτό το σκεπτικό πήγε. Δεν την έχω για τέτοια και δεν έχω και για τόσο ζώα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να την ψηφίσουν. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Α, εσύ τα ίδια ζώα, ε. Καλά, δεν θα επιμείνω. Καλησπέρα, Αποστολή. Γεια. Γεια σου, φιλαράκι. Είμαι Αλβανός μετανάστης, φίλε, και ζω 18 χρόνια στην Ελλάδα. Νόμιμος. Ε. Νόμιμος. Δεν σ' ακούω, ρε μαλάκα. Όπα, Αποστόλης. Λοιπόν, εντάξει, Αποστόλη, άγουνα. Είσαι νόμιμος. Τι είμαι? Νόμιμος. Έχεις χαρτιά? Ναι, ρε μαλάκα, ναι. Αποστόλης. Ναι, Αποστολή. Είμαι να σου πω. Παραμονή. Περίμενε, ρε, να σου πω εγώ. Εγώ σε πήρα για να σου πω, όχι να μου πει εσύ. Ακή Αλβανός και Τσαμπουκάς. Βέβαια, ήρθατε στη χώρα μας, θα μας γαμίσετε κιόλας. Που δεν έχω πρόβλημα, αλλά να μας παίρνετε τις δουλειές. Κάτσε να σου πω, ρε μαλάκα, που περνάς ωραία μηνύματα. Αποστόλης. Αποστολή, λοιπόν, ο ελληνικός λαός, φιλαράκι, πρέπει να καταλάβει ότι η ελευθερία, η ευημερία και όλα τα σχετικά έχουν κόκκινο χρώμα. Και αυτοί που κόπτονται για το Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ και σας βρίζουν γιατί τους υπέφερε και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβουν το εξής πράγμα. Ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι όμοιοι του απλούστατα θα είναι διαχειριστές του συστήματος. Κομμουνιστής είσαι. Αλβανός κομμουνιστής με πήρε τηλέφωνο. Γιατί σου πάει φύγε, αυτό. Περίεργο. Είχαμε μάθει Αλβανός τουρίστας. Αλβανός κομμουνιστής είναι νέο ανέκδοτο, με δουλεύεις. 50 χρόνια είχαμε κομμουνισμό στην Αλβανία, δεν κατάλαβα. Δεν σε χάλασε, σωστό. Να σου πω. Είπες ήρθες πριν από 18 χρόνια. Ναι. Όπως τα υπολογίζω, πριν από 18 χρόνια ο Σαμαράς ήταν στα πράγματα. Ρε, δεν πάει να γαμίσει ο Σαμαράς. Να πάει, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Να πάει, αν και δεν νομίζω ότι το έχει. Τον έχω για σεξουάλ τελείως. Μα σιγά, ναι. Αλλά είσαι με τα πρώτα σύνορα που ανοίξαν, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Πάντως είναι αχάριστο εκ μέρους σου, αν θες να ξέρεις, που σε φέρανε αυτοί και πας και ψηφίσεις κουκουέ. Πασόκε πρέπει να ψηφίσεις ή Σαμαρά. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ότι όταν δεν θα έχουμε τίποτα άλλο να φάμε, θα φάμε αυτούς. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Με λαό θα κλείσουμε βεβαίως. Γιάννης Παπαδόπουλος αμέσως μετά μαγκαζίνο. Το βράδυ στον Ενικό, Αλέξης Τσίπρας. Άλλη μια συνέντευξη με ερωτήσεις του κόσμου. Εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Παρόλη την τραγικότητα της κατάστασης, εγώ ρίξω το γέλιο της σακούδας και αλλάξω. Παρόλη, όταν λες παρόλη, είναι αυτό που λέμε παρόλη, παρόλη, παρόλη. Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Ecoute-moi. Κάπου κοντά έχεις πες. Κατάλαβα. Θα το πάω και παρακάτω. Πες μου τώρα. Παρόλη, παρόλη, παρόλη την τραγικότητα της κατάστασης. Παρόλη, παρόλη. Παρόλε, ακόμα, παρόλε, και τι σε νομό. Να σου πω, μήπως θέλω να πάρεις τη θέση του Καλαμπού, κύριε Βαλή. Κάτσε να πούμε και εμείς κάτι. Α, το έχει πιάσει ότι ο Θήμιος δεν αφήνει να μιλήσει άνθρωπο, ε. Θες να γίνει σε ήχη στη θέση του Σέιχη, έτσι. Να σου πει, αλλάξε κολλιάκι που έτσι να πει. Τα πάντα για την καρέκλα, ρε. Ποιος? Τι μεταγραφές θα δούμε στο πολιτικό μας κοινικό, ρε φιλέ. Πού είσαι, κύριε Βαλή. Δεν είναι τέτοιοι, δεν είναι τέτοιοι. Για ποιον το λες? Γι' αυτό έχω ξεκαρδιστεί τα γυαλιά, ρε βαλάκα. Έλα, καλέ. Άκου τι σου λέω τώρα. Μου θυμίζετε, φίλε, αυτό που λέγεται το τραγουδάκι ο Σκορεμπέντος ο Τραπέλας. Κι άλλοι πουλάνε μισοτιμή, πατρίδια, ελευθεριά, τιμή. Φτάνει να πιάσω την καλή κουτουλουπού, κουτουλουπού. Φιλάκια, I love you, ρε μαγκα, καλά που είσαι και εσύ και θα δούμε καμιά σπιμέρα, πιστεύω. Κι άλλοι μηδρότα το ψωμί, κι άλλοι πουλάνε μισοτιμή. Πατρίδα, ελευθεριά, τιμή. Αρκεί να πιάσουν την καλή. Να γίνουν υπουργοί. Ναι. Με δεκαγόρια στη Σιράκη Χριστίνιο στην έρση γάμψη που θα πέσει. Τα γόρια ορκίστηκανε στην παλικαροσύνη να σκίσουν τη Χριστίνη. Αυτό δεν είναι νέο κύμα, αυτό είναι πρόστιχο κύμα. Ρε φίλε, τι να κάνουμε στο γυμνάσιο, το λέγαμε αυτό, αλήθεια. Τέτοιο κάνουμε στο γυμνάσιο. Στο Λίκερ θα γινότανε. Θέλω να πω το εξής. Πες μου, κορίτσι μου, το εξής. Γιατί δεν μου λες το εξής, πες το εξής. Θα στο λαλήσω τώρα μέσα. Λάλατο, λάλατο. Λοιπόν, άκουσα ότι πήγε μια κυρία. It's all around the world. Το λάλησα εγώ. Ορίστε. Τι θες? Θέλω να λαλήσω κάτι. Λάλα. Άκου, μη μιλάς. Αχ, αηδία στον τρόπο λάλα. Τέλος πάντων. Γιατί? Έκανα ένα συνειρμό πολύ βρώμικο. Έλα, σοβαρέψου λοιπόν. Πήγε μια κυρία στις εκλογές. Μ' ακούς? Να πάει, παιδί μου, τι θες? Ωραία, να πάει. Και είπε ότι έριξε τυχαία το πρώτο από τα ψηφοδέλτια που της έδωσαν. Καλά έκανε. Στο εκλογικό κέντρο. Και άφησε την τύχη της στο μέλλον της, τη δικιά της και το μέλλον της. Παρεμβαίνεις και με κομπλάρι. Σταμάτα, λοιπόν. Παρενέβηνε εγώ. Εσύ. Μέρα δεν είπα. And everybody's singing, la, la, la, la. Λοιπόν, άφησε την τύχη της στο τέτοιο, τέλος πάντων, και το μέλλον συνολικά όλων μας. Και θα ήθελα να πω ότι είναι καιρός επιτέλους να ξεστραβωθούν. Πες το επιτέλους. Θα ξεστραβωθούν και. Ναι, θα ξεστραβωθούν τώρα που το πες. Παρακαλώ. Ναι, σας πέτυχα. Αχ, τι ωραία τη χαρά. Με τη Μαντάμ Λαγκάρ. Αχ, ναι. Αμ τόπε. Αμ ναι. Το πω γερμανικά. Αμ ναι, ναι, πείτε το. Μας. Λέκ με αμάς είναι, θα μας λείψει τον κολό. Το πόσο σας χαίρομαι. Με τον Μπαρμπαγιάν. Με τον Μπαρμπαγιάν, με εσάς. Τον κύριο Θήμιο και τον κύριο Φιδέμπορα. Πιάσατε όλους τους συνεργάτες εκπομπής. Καλά, καλά. Η δεύτερη ελληνοφρένεια της κακομοίρας. Πολύ καλό, να είστε καλά. Τον Αποστόλη. Αυτός. Σε γουστάρω. Ναι, καλέ, ηρέμησε. Ηρέμησε που με ακούς καλά, Ζησόβρακο, σιγά. Αλήθεια, γαμάτο. Για μένα με ρωτάς, δεν ξέρεις εσύ. Πιάσω τέτοιο, να πιάσω γραμμή. Πόσο καιρό. Πού τώρα και κολογουστάρω. Αχ, Αποστόλη, χάρη. Πόσο χρόνο είσαι, μωρή, ηρέμησε. Ναι, άκου. Η Φανή είμαι, η Φανή είμαι. Σ' ακούω κάθε μέρα. Η Φανή, του Λολοστοφανή που λέμε αυτή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Τρελή, τρελή. Τα φιλιά στον πατέρα σου. Αχ, ναι. Να σου πω κάτι. Κι άλλο. Θέλω όλους να τους σκοτώσουν. Και αυτούς και τα παιδιά τους και τους απογόνους και τους προγόνους και όλους. Α, επειδή είσαι η Φανή, να μείνουν οι άλλοι ορφανοί. Καλό. Είχα όρεξη. Να σου μάθω, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, εγώ που παίρνω τα 220, πώς θα ζήσω, μπορώ να μάθω. Όχι, με 220 δεν θα ζήσω. Τα 220, πώς θα ζήσω, μπορώ να μάθω. Όχι, με 220 δεν θα ζήσω.